te undeva, mă așteaptă ea. O lume întreagă ne desparte ea. Timpul trece greu, singură mereu. O lume întreagă ne desparte ea. Aș opri ceasul și clipele, aș trăi azi amintirile. Doar să te îmbrățișez din nou. Aș găsi calea și te-aș urma, oriunde fi pentru noi aș lupta. Să te îmbrățișez din nou. Cerul de ar căda și orice s-ar întâmpla, eu nu voi lăsa nimic să ne despartă. De s-ar prinde și soarele și-a dispărat stele. N-aș putea trăi dacă tu nu mi-ai zâmbit. O lume întreagă văd în ochii tăi. Te-mbrățișez, pot iarăși să visez. O lume întreagă văd în ochii tăi. Aș opri ceasul și clipele, aș trăi azi amintirile. Să te îmbrățișez din nou. Aș găsi calea și te-aș urma, oriunde fi pentru noi aș lupta. Să te îmbrățișez din nou.